شانو شوکت دپارا زمونگر مان کتلوی خلق دن مورد دولت دپارا زمونگر مان کتلوی دخل داتی شانو شوکت دپارا زمونگر مان کتلوی لسه دیوان تجول پلا رکیو دریگی کنا زموند کلی رواجونا یا کبان ستا دلی دو منوا خوصا فضل بیمان ਸਲਾਉਣੀ ਸ਼ਾਲੂ ਨਾ ਯਾਰ ਸਲਾਉਣੀ ਸ਼ਾਲੂ